chissà, sprelumina eterna, către viața curată, în pace și în dragoste. E o fereastră deschisă, către soarele fără de apus. O fereastră deschisă e Domnul Iisus. E o fereastră deschisă pentru fiecare, căci El pentru fiecare din noi a murit. Este Domnul slavei, singura salvare pentru orice om de pe pământ. E o fereastră deschisă spre adevăr și împlinire, spre cununa vieții ce nu se poate veșteji. E o fereastră deschisă către drumul ce duce în sus. O fereastră deschisă e Domnul Iisus. E o fereastră deschisă pentru fiecare, căci El pentru fiecare din noi a murit. Este Domnul slavei, singura salvare pentru orice om de pe pământ. E o fereastră deschisă către țara iubirii, unde El fi va veșnic, stăpânitor și domn. Dacă vrei adevărul, dacă vrei fericirea, cât nu e prea târziu, te trezește din somn. E o fereastră deschisă pentru fiecare, căci El pentru fiecare din noi a murit. Este Domnul slavei, singura salvare, la El vino de vrei să fii mântuit. Este Domnul slavei.